Justyna Mączka, Krzysztof Żyblewski przygotowali i przedstawią serwis trójki. Zmieniają się wyniki powyborczych sondaży w Wielkiej Brytanii. Według tych ostatnich konserwatyści premier May mają niewielkie szanse na samodzielne rządy. 400 zł miesięcznie bez względu na dochód mają dostawać działacze antykomunistycznej opozycji represjonowani w PRL-u. To najdroższy obraz sprzedany do tej pory na aukcji w Polsce. Dzieło Jana Matejki poszło za 3 200 000 zł. Partia Konserwatywna wygrywa wybory na Wyspach Brytyjskich, ale wszystko wskazuje na to, że nie będzie mogła samodzielnie rządzić. Według ostatnich sondażowych wyników partii Theresa May do większości może zabraknąć 5 mandatów. Liczenie głosów trwa i wyniki zmieniają się. W Londynie jest Adam Dąbrowski. W kwietniu premier May stanęła na Downing Street, powiedziała: Brexit się zbliża, potrzebuje większej siły. No i wygląda na to, że Brytyjczycy odparli: no, Mrs. May. Od 315 do 321 miejsc, tyle będą mieli konserwatyści według prognozy Sky News. To na podstawie tego, co torysi zdobyli i co jeszcze mogą zdobyć. No a ten magiczny numer większościowy to przecież 326. Parlament zawieszony, hung parliament, tak nazywa się to, co prawdopodobnie czeka Brytyjczyków. Parlament, w którym mimo że mamy na Wyspach ordynację większościową, ordynację sprzyjającą budowie silnego i stabilnego rządu, to tym razem go prawdopodobnie zabraknie. No a przed nami szereg pytań, czy to będzie rząd mniejszościowy, czy będziemy mieli koalicję. No jest jeszcze jeden drobiazg, kto będzie siedział przy stole negocjacyjnym w sprawie Brexitu i czy na pewno będzie silnym i stabilnym liderem. Z Londynu relacjonował Adam Dąbrowski, a już za chwilę w Trójce więcej o wyborach na Wyspach. W serwisie teraz informacje z naszego parlamentu. Posłowie przyznali 400 zł miesięcznie działaczom opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowanym w okresie PRL-u. Świadczenie ma być wypłacane bezterminowo i bez względu na dochód. To sprawa honoru, mówi Grzegorz Długi z klubu Kukiz15. Osoby, które poświęciły często swoją młodość, zdrowie, a niektórzy poświęcili swoje życie, powinni teraz nie jako wsparcie, ale jako zwykły element szacunku otrzymać tą pomoc, na którą zasługują. Wielu odeszło w biedzie, w skrajnej biedzie. Ustawa przewiduje też, że w szczególnych przypadkach możliwa będzie pomoc jednorazowa do wysokości 300% najniższej emerytury i pomoc trwająca do pół roku. Wtedy świadczenie będzie wynosiło 100% najniższej emerytury miesięcznie. Chcemy prawdy. Moją ojczyzną jest człowieczeństwo. Mamy prawa człowieka. Takie hasła widoczne były na transparentach podczas marszu we Wrocławiu. Jego uczestnicy, około 200 osób, domagali się wyjaśnień w sprawie śmierci Igora Stachowiaka w komisariacie Wrocław Stare Miasto. TVN ujawniła nagranie, na którym widać, że 25-latek był rażony prądem, a ręce miał skute kajdankami. O proteście mówi jego organizatorka Marta Lempart. Przede wszystkim przeciw bezczynności, przeciw tej narracji, która jest stosowana przez ministrów Błaszczaka i ministrów Ziobro, którzy mówią, że ofiara bandytów w mundurach, ofiara policjantów z komisariatu na Trzemeski była sama sobie winna, bo to był człowiek poszukiwany, bo to był człowiek, który brał narkotyki. Uważamy, że to jest obrzydliwe. Szef MSWiA odwołał komendanta dolnośląskiej policji. Pracę straciło także kilku innych funkcjonariuszy. O odwołanie ministra Mariusza Błaszczaka ze stanowiska wnioskuje w złożonym już w Sejmie projekcie Platforma Obywatelska. Jeden z najwcześniejszych obrazów Jana Matejki, zabicie Wapowskiego, ma nowego właściciela. Obraz odnaleziony kilka lat temu w Ameryce Południowej został sprzedany podczas aukcji w Warszawie za 3 200 000 zł. Do tego trzeba jeszcze dodać prawie 500 000 opłaty aukcyjnej. 3200 czekam na 3300. 3200. Mam po raz pierwszy. Mam po raz drugi. Ostatnia szansa. I 3200 mam po raz trzeci. Numer 128. Dziękuję bardzo. Jan Koszucki z domu aukcyjnego Desa Unicum mówi, że milionowe kwoty za dzieło Matejki nie są niczym zaskakującym. Ta cena może jest szokująca dla zwykłego człowieka, natomiast jeżeli popatrzymy na rangę Matejki w naszej historii sztuki, myślę, że ten obraz jest znacznie więcej wart. Obrazów Jana Matejki na aukcjach praktycznie nie ma. Raz na kilka lat trafia się jakaś drobna praca, natomiast tej jakości obrazu nie było właściwie nigdy. Nabywca nie ujawnił swoich danych, a podczas aukcji żaden przedstawiciel muzeów nie wystąpił o prawo pierwokupu za wylicytowaną cenę. Brytyjscy naukowcy mają nowy pomysł na walkę z chorobami bakteryjnymi bez używania antybiotyków powodujących wiele szkód w naszych organizmach i często już niedziałających. Szczegóły tego eksperymentu w relacji Rafała Matriuka. Bakteriofagi to wirusy, które atakują bakterie. Testy przeprowadzone na Uniwersytecie w Leicester dowiodły, że bakteriofagi mogą zabijać te bakterie, które infekują świnie, na przykład salmonellę. Eksperyment przeprowadzono w laboratorium. Teraz naukowcy chcą dodawać bakteriofagi w postaci specjalnego proszku do zwierzęcej paszy. W ten sposób sprawdzą, czy metoda jest skuteczna w leczeniu żywych zwierząt. Jeśli tak, to teoretycznie będzie ją można wypróbować także na ludziach. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To wszystko. Teraz wiadomości w skrócie na antenie Trójki, 7:30. Witamy w studiu Krzysztofa Łoniewskiego, który ma najnowsze wiadomości sportowe. Potwierdzam. W tenisowym Roland Garros mamy niespodziewaną finalistkę. Została nią 20-letnia Łotyszka Jelena Ostapienko. W półfinale w trzech setach pokonała Szwajcarkę Timea Baczyński i o zwycięstwo w Paryżu zagra z rozstawioną z trójką Simoną Halep. Rumunka też potrzebowała trzech partii, żeby dobrać się do skóry turniejowej dwójce Czeszce Karolinie Pliszkowej. W turnieju juniorek nie gra już Iga Świątek. W ćwierćfinale pokonała ją Rosjanka Marta Pagina. Dziś półfinały w turnieju panów i oba zapowiadają się kapitalnie. Najpierw na kort Filipa Chatrier wyjdą lider światowego rankingu Andy Murray i Stan Wawrinka. Potem czeka nas przez wielu ekspertów określany przedwczesnym finałem pojedynek walczącego o 10. wygraną we French Open Rafy Nadala z młodym wilkiem Dominikiem Thiemem, tym samym, który rundę wcześniej nie dał żadnych szans Nowakowi Dżokowiczowi. Zacięte spotkanie rozegrali za to koszykarze polskiego Cukru Toruń i Stelmetu Zielona Góra w czwartym meczu finałowym w polskiej lidze koszykówki. 81-78 wygrali goście z Zielonej Góry i do tytułu potrzebują już tylko jednej wygranej. Inna ekipa z Zielonej Góry, ta Żużlowa, poradziła sobie w zaległym meczu Ekstraligi z Włókniarzem Częstochowa. Falubas zwyciężył 53-37. Przegrali z kolei nasi szczypiorniści w trenerskim debiucie Piotra Przybeckiego. Przegrali ze Szwedami 27-33 podczas towarzyskiego turnieju w Norwegii. Teraz dużo lepsze wiadomości z mitingu Diamentowej Ligi w Rzymie. Adam Kszczot pokazał plecy wszystkim rywalom w biegu na 800 metrów, a Kamila Litwinko była druga w konkursie skoków z wyż. Kszczot uzyskał czas 1:45.96. Litwinko pokonała poprzeczkę zawieszoną na wysokości 1,96 m. I jeszcze zajrzymy za ocean. Tu wiele wskazuje na to, że kończą się emocje w finale hokejowej ligi NHL. Pittsburgh Penguins rozgromili na własnym lodowisku Nashville Predators 6-0 i do zwycięstwa w Pucharze Stanleya brakuje im już tylko jednego zwycięstwa. U nas wciąż tego słońca za bardzo jeszcze nie widać za oknem, ale ono zeszło o 4:20, a zajdzie dziś o 20:45, co oznacza, że dzień będzie dłuższy od najkrótszego w roku o 8 godzin i 45 minut. Dzisiaj będzie raczej wszędzie pogodnie, tylko na północnym wschodzie okresami zachmurzy się bardziej i ewentualnie lokalnie może spodziewać się, tam obywatele mogą się spodziewać przelotnych opadów. Temperatura, no taka właściwie jaka powinna być, tak mi się wydaje przynajmniej. 18 w Koszalinie i Białymstoku, a Suwałki jeszcze mniej, bo 17, a potem w Gdańsku i Olsztynie 19, Szczecin, Bydgoszcz, Warszawa i Zakopane 21, w Poznaniu i Lublinie 22, Łódź, Katowice, Zielona Góra 23, 24 we Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Świat pędzi do przodu. Przełomowe technologie pozwoliły nam odkryć nowe możliwości niemal w każdej dziedzinie życia. Niemal. W motoryzacji to właśnie dziś rozpoczyna się nowa era. Rewolucyjny hybrydowy napęd Lexusa definitywnie zmienia rzeczywistość. Wspólnie pożegnajmy technologię diesla. Hybrydowe modele Lexusa już od 890 zł netto miesięcznie w leasingu Smart Plan. Sprawdź szczegóły oferty specjalnej u autoryzowanych dealerów. Lexus. Witajcie hybrydy. Żegnajcie diesle.

Proszę Państwa, w studiu, i to jest pewna niespodzianka, Marcin Gutowski, który nie będzie teraz rozmawiał o roślinach. Dzień dobry, panie Marcinie. Dzień dobry, to nie jedyna niespodzianka zresztą. No właśnie, za chwileczkę pan przedstawi gościa swojego, a ja informuję słuchaczy, że w związku z tym, że przyglądamy się temu, co dzieje się na wyspach dzisiaj, to pan Marcin przygotował relację i rozmowę. No, pan już nieco zdradził. No i przepraszam, wycofuję. To miało być trochę taka tajemnica, że my dziś w sprawie obecnego i przyszłego rządu Jej Królewskiej Mości. Bo to była noc pełna nieoczekiwanych zwrotów i zawieszeń godnych klasycznego filmu akcji. Po wczorajszych wyborach parlamentarnych wszystko wskazywało na to, że premier Theresa May nie będzie mogła zameldować wykonania zadania. Według pierwszych wyborczych wskazań bowiem partia konserwatywna, mimo zwycięstwa, nie była w stanie stworzyć samodzielnej większości. W miarę spływania kolejnych wyników sytuacja zaczęła się jednak wahać na granicy owej większości. Wiadomość dosłownie z ostatniej chwili jest taka, że Torysi na pewno tej większości jednak nie osiągną. Wciąż nie ma jednak absolutnej pewności co do ostatecznych wyników. A co za tym idzie przyszłości, zarówno Wielkiej Brytanii, jak i całej Europy zresztą. At this time, more than anything else, this country needs a period of stability. To, czego to państwo potrzebuje teraz bardziej niż czegokolwiek innego, to okres stabilności, mówiła szefowa rządu nocą po ogłoszeniu wstępnych wyników exit poll. And if, as the indications have shown, if this is correct, a jeśli wskazania są prawdziwe i partia konserwatywna zdobyła większość, to pozostaniemy przy władzy, by zapewnić ten okres stabilności. To jest dokładnie to, co zrobimy. The Prime Minister called the election because she wanted a mandate. Premier zarządziła wybory, bo chciała wzmocnić swój mandat, odpowiadał lider opozycyjnej partii pracy Jeremy Corbyn. Well, the mandate she's got... Cóż, mandat, który uzyskała, to utracone miejsca w parlamencie, utracone głosy, utracone poparcie i utracone zaufanie. Myślę, że to wystarczy, by odejść i zrobić miejsce dla rządu, który będzie prawdziwie reprezentował wszystkich obywateli tego państwa. I wybrnięcie z sytuacji, jaką na własne życzenie zgotowała sobie Theresa May, to, jak się zdaje, zadanie godne samego 007. A o tym dlaczego i o tym, co teraz, porozmawiam z panią profesor Katarzyną Żukrowską z Instytutu Studiów Międzynarodowych Szkoły Głównej Handlowej. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. A w Londynie jest nasz specjalny, może nie agent, ale specjalny wysłannik Trójki, Dariusz Rosiak. Witaj, Darku. Dzień dobry. Zacznijmy od tego, pani profesor, co dalej z premier Theresą May, o ile jesteśmy w stanie odpowiedzieć już na to pytanie. Cóż, ta wyborcza wygrana, nawet jeśli ostatecznie uda się dobrnąć do minimalnej większości, a już wiemy, że się nie uda, paradoksalnie jest jej porażką. W końcu przetrwa przedterminowe głosowanie, które miało wzmocnić jej władzę i zahartować ją jako nową, taką pełnoprawną już żelazną damę, dać jej pewną pozycję do twardych negocjacji w sprawie wyjścia z Unii Europejskiej, zakończyło się osłabieniem. Zdecydowanie tak. Natomiast co ona zrobi, na razie zapowiada, że nie zmieni to jej pozycji w rządzie i dalej będzie pełniła funkcję premier. Natomiast czy zrezygnuje, czy nie, na początku mówiła, że zrezygnuje. No 20 maja napisała na Twitterze, że jeśli zabraknie, że jeżeli jej partia, Torysi będą mieli mniej o 6 głosów niż mają, 6 miejsc w parlamencie niż mają do tej pory, to do stołu negocjacyjnego z władzami Unii zasiądzie Jeremy Corbyn, czyli lider opozycji. No dziś w nocy już zmieniła zdanie. Zmieniła zdanie i dość często zmieniała zdanie wcześniej. Można powiedzieć, kobieta zmienną jest. No, ale polityk zmienia zdanie, co widzimy nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale widzimy i w Stanach Zjednoczonych. Czy to będzie zmiana zdania tylko polityków i co sądzą Brytyjczycy o tym, co stało się wczoraj? Darku, ta noc była koszmarem, przyznam, dla mnie, pewnie dla wielu dziennikarzy, dla ciebie też. Oczekiwanie na w miarę pewne wyniki trwało godzinami. Ja przyznam, że materiał, który przygotowałem na tę rozmowę około 3 w nocy, o 4 nadawał się już wyłącznie do kosza, choć wcale nie jest powiedziane, że znów nie okaże się aktualny. Sytuacja jest tak dynamiczna. Domyślam się, że jesteś wyczerpany, ale powiedz, jaki jest ten poranek na Wyspach? Czy dominują nastroje zaskoczenia, zdezorientowanie, napięte oczekiwanie, a może wręcz przeciwnie, zobojętnienie? Marcin, trzeba było wierzyć tym przewidywaniom, które BBC podała po 22 tutejszego czasu. To właściwie się sprawdziło. Oczywiście wielokrotnie wcześniej się nie sprawdzało, także nie mieliśmy pewności. No tak, to znaczy to jest koszmar dla konserwatystów, ogromny sukces Partii Pracy. Bardzo trudno sobie wyobrazić, żeby pani May przetrwała na stanowisku i przypuszczam, że w ciągu dzisiejszego dnia i jutra dowiemy się, być może stanie się to znacznie wcześniej, dowiemy się, co będzie się dalej działo. Znaczące jest to, że ci najwyżsi rangą torysi, tacy jak Boris Johnson, minister spraw zagranicznych, czy Philip Hammond, kanclerz skarbu, minister finansów, nie wypowiadają się w ogóle. Tak jakby nabrali wody w usta i po prostu nic nie mówią. Z drugiej strony no, ci niżsi rangą są wściekli. To widać bardzo wyraźnie w tych wypowiedziach. Pani Theresa May po tym, jak wygrała w swoim okręgu wyborczym, wygłosiła krótkie oświadczenie, w którym wzywa do spokoju i prosi o okres stabilności. Nie będzie żadnego okresu stabilności. To, co się stało i to, co zgotowała Brytyjczykom, to jest chaos polityczny i ona będzie musiała polityczną cenę za to zapłacić. Mhm. Chaos polityczny na wielu poziomach. Pamiętajmy, za 11 dni zaczynają się negocjacje Wielkiej Brytanii z Unią Europejską. Te wybory służyły temu, żeby pani Theresa May mogła powiedzieć: ci, którzy nie popierają mojej wersji Brexitu, nie mają racji. Patrzcie, przegrali wybory i to przegrali je w sposób zdecydowany. No więc cała ta koncepcja się wywróciła, bo ci, którzy nie popierają jej w sprawie Brexitu, nie wiem, czy wygrali te wybory, ale na pewno dali o sobie znać. To jest bardzo widoczne. Pani profesor, a jeżeli Theresa May odejdzie, na co wbrew jej ostatnim zapewnieniom wiele wskazuje, to po pierwsze, kto będzie negocjował ten Brexit? A może też ten polityczny nieład, niewiadoma, niepewność, ten chaos, o którym mówi Darek. Być może kolejne tymczasowe wybory, rozwiązanie, tymczasowy rząd na nowo otworzy, wydawałoby się, zamknięty temat Brexitu. Czy to możliwe, by na przykład odbyło się ponowne referendum w tej sprawie w Wielkiej Brytanii? Tego nie należy wykluczać. Natomiast wariantów jest bardzo dużo, bo możemy podejrzewać, że na przykład u władzy zostaną torysi dalej, że będzie rząd koalicyjny. Innym rozwiązaniem może dojść do władzy również partia lejburzystowska. Co będzie z Brexitem? Ale lejburzyści powstali niczym Feniks z popiołów, Jeremy Corbyn. To wydaje się, że dzięki głosom młodych ludzi, młodego elektoratu, tego samego, który nie poszedł w wystarczającej liczbie właśnie na referendum w sprawie Brexitu. Być może będzie miał okazję nadrobić tę zaległość, to niedociągnięcie. Być może w ogóle możemy uważać za sukces to, o czym zaczęto mówić w Wielkiej Brytanii, co oznacza dla Wielkiej Brytanii bycie w Unii Europejskiej. Bo się okazuje, że Wielka Brytania nie tylko musi negocjować Brexit, ale musi negocjować równolegle ponad 500 umów międzynarodowych dotyczących wymiany handlowej. Natomiast Wielka Brytania zawsze była zwolennikiem liberalizacji handlu i teraz przestała odgrywać taką rolę. Zresztą to by oznaczało bardzo długi czas, sam Brexit, bardzo długi czas, w którym Wielka Brytania nie miałaby korzystnego dostępu do rynków eksportowych i importowych. Darku, krótko jeszcze, bo poza Teresą May, poza konserwatystami wydaje się, że lista przegranych tych wyborów, mimo że konserwatyści je wygrali, jest długa. Właściwie mamy do czynienia z upadkiem UKIP-u. Jego marny wynik oznacza, zdaje się, że antyeuropejska prawica stała się ofiarą własnego sukcesu. Zrobiła swoje i może odejść. Poza tym Szkocka Partia Narodowa, która co prawda zyskała większość mandatów ze Szkocji, no ale Nicola Sturgeon już dziś w nocy powiedziała, że jest mocno rozczarowana wynikiem tych wyborów i tym, że sporo mandatów Szkoci w parlamencie stracili. No tak, to jest druga główna przegrana tych wyborów, bo Nicola Sturgeon zagrała na nucie niepodległościowej. Ona uznała, że skoro Szkoci zagłosowali przeciwko Brexitowi, to można na tym pojechać i pociągnąć sprawę niepodległości Szkocji. Otóż wbrew różnego rodzaju mitom nie ma większości dla niepodległości w Szkocji. Pokazało to referendum w 2014 roku i w tej chwili ludzie są niezwykle rozczarowani no, takim politykierstwem uprawianym przez Szkocką Partię Narodową i wygląda na to, że dlatego postanowili ukarać szkockich nacjonalistów i panią Nicolę Sturgeon przede wszystkim. Mówiliśmy o wynikach tych wyborów. Nie zapominajmy, że jednak konserwatyści je wygrali. To znaczy nie ma takiej możliwości, żeby powstał rząd lejburzystowski. Liczby się nie składają. Nie ma po prostu takiej opcji. Ale natomiast też nie ma chyba opcji, żeby powstał większościowy rząd pod kierownictwem konserwatystów, prawda? To znaczy taki rząd, najprostszym rozwiązaniem to jest to, żeby konserwatyści dodali 10 posłów ze swojej siostrzanej północnoirlandzkiej partii DUP, Demokratycznej Partii Unionistycznej. Choć wcale nie jest powiedziane, że to wystarczy, żeby większość osiągnąć. Zobaczymy, to znaczy jeżeli rzeczywiście uzyskają 318 głosów, to wystarczy. Tylko, że to nie są rządy w jakikolwiek sposób stabilne czy pewne. To są rządy, które będą musiały o każdą ustawę walczyć. Cała ta koncepcja wyborów rozpisanych dlatego, że one są nieprzegrywalne, no wiemy, że wielu polityków uważało, że nie da się przegrać różnych wyborów i się myliło, no to cała ta koncepcja legła w gruzach. Wielką Brytanię w tej chwili czeka czas chaosu politycznego w sytuacji, w której z wielu różnych stron może czuć się zagrożona i w której stabilność byłaby jej niezbędna. No, ale niestety tej stabilności nie będzie w tej chwili w Wielkiej stabilności Brytanii. Stabilności nie będzie. Wiele znaków zapytania pozostaje. Nie ma meldunku wykonania zadania przez szefową rządu jej królewskiej mości. Nie ma determinacji do opuszczenia Wielkiej Brytanii przez Szkotów. Nie wiadomo, co z ucieczką z Unii Europejskiej i kto wie, czy najlepszą ilustracją dźwiękową do tego, co dzieje się dziś w brytyjskiej polityce, zamiast tematów z Bonda, nie byłby motyw kończący odcinki przygód Beniego Hilla, ale tego Państwu oszczędzimy. Ostateczne wyniki wyborów poznamy pewnie za kilka godzin. Ja teraz już bardzo dziękuję za rozmowę profesor Katarzyna Żukrowska z Instytutu Studiów Międzynarodowych Szkoły Głównej Handlowej. Dziękuję bardzo, do widzenia. I w Londynie nasz specjalny wysłannik Dariusz Rosiak. Dziękuję, Darku. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Czym różni się refleks kierowcy od refleksu szachisty? Szachista myśli. A kierowca reaguje instynktownie i kupuje rodzinnego Opla Astra w przedwakacyjnej cenie i z bogatym wyposażeniem już za 53 900 zł. Szachmat szachisto. Gratulacje kierowco. Więcej promocji w salonach i na opel.pl. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem pomidory polskie mają kosztować 2,99 za kilogram, a chusteczki nawilżane dla dzieci Pampers tylko 26,99 za sześciopak. Oferta ważna do poniedziałku 12 czerwca. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Jest tylko jeden SUV, który łączy ekscytujący wygląd i najbardziej zaawansowane technologie jutra. Tylko jeden SUV pozwoli Ci odkryć na nowo przyjemność z jazdy, gdziekolwiek wyruszysz, a jego rewolucyjny napęd hybrydowy i wyjątkowe wyposażenie zabiorą Cię w przyszłość już dziś. Odkryj Toyota RAV4 oraz Yaris i Auris dostępne w specjalnej edycji Selection. Odwiedź autoryzowany salon podczas dni otwartych 10 i 11 czerwca i doświadcz tego, co najlepsze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To teraz, kiedy Państwo nieco więcej wiedzą, co dzieje się w tej chwili na wyspach, czas, aby Państwo posłuchali skrótu informacji. Krzysztof Zyblewski. Rządząca na Wyspach Brytyjskich Partia Konserwatywna wygrywa wybory, ale traci większość w parlamencie. Liczenie głosów jeszcze trwa, ale do rozstrzygnięcia pozostało już tylko 16 mandatów. Do tej pory partia Theresy May zdobyła 309 miejsc w parlamencie. Do większości potrzeba 326 mandatów. Lider opozycyjnej Partii Pracy Jeremy Corbyn wezwał rano premier May do ustąpienia ze stanowiska i zrobienia miejsca dla rządu, który naprawdę będzie reprezentował wolę ludzi. Rezygnacji szefowej brytyjskiego rządu spodziewają się analitycy z londyńskiego City. Wszystko wskazuje na to, że w poniedziałek pracę rozpocznie komisja weryfikacyjna do sprawy reprywatyzacji w Warszawie. Przed północą Sejm wybrał ostatniego ósmego członka komisji. Został nim Paweł Rabiej z Nowoczesnej. Zagłosowało 375 posłów, 10 było przeciw, a 25 wstrzymało się od głosu. Na pierwszym posiedzeniu w pełnym składzie komisja ma zdecydować, którymi sprawami się zajmie oraz jakich świadków wezwie w ciągu następnych dwóch tygodni. Ponad 12 milionów Włochów zrezygnowało z leczenia lub przełożyło je na później z powodu kosztów bądź długich kolejek, wynika z najnowszego raportu. 4 miesiące trzeba czekać na mammografię, kolejka do kardiologa i ortopedy to ponad 2 miesiące. Jednocześnie mieszkańcy Włoch płacą coraz więcej pieniędzy ze swojej kieszeni na lekarzy. Za wizytę średnio 100 euro. W ubiegłym roku na prywatną służbę zdrowia Włosi wydali ponad 35 miliardów euro. Pełny serwis Trójki o 8, a teraz czas na ekonomię. Na program zaprasza sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiuszek jest. Dzień dobry. To od dziś przestajemy pracować na rząd, a zaczynamy na siebie. Dokładnie 9 czerwca wypada w tym roku tak zwany Dzień Wolności Podatkowej. Symboliczną datę wyliczyło Centrum imienia Adama Smitha. To absolutny rekord, bo dotąd na państwa musieliśmy pracować zawsze dłużej. Robert Gwiazdowski z Centrum imienia Adama Smitha wyjaśnia, że sytuacja się poprawia dzięki kilku czynnikom. Pierwszy czynnik to jest taki, że stale następuje wzrost gospodarczy. W związku powyższym, jak mierzymy wydatki do produktu krajowego brutto, ta proporcja się zmienia. Drugi to jest taki, że my jednak przewidujemy na podstawie przewidywań budżetowych, bo przecież my nie wiemy, jak to będzie naprawdę. Dopiero ten budżet zostanie zrealizowany. Centrum imienia Adama Smitha ogłasza Dzień Wolności Podatkowej od 1994 roku. Wówczas przypadł on 1 lipca. Dziś otwarcie wystawy Expo w stolicy Kazachstanu, Astanie. Polska zaprezentuje się w pawilonie, który będzie miał 700 metrów kwadratowych powierzchni. Tematem przewodnim na polskim stoisku będzie energetyka, zarówno ta tradycyjna, jak i odnawialna. Jak mówi wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz, ważnym wątkiem będzie elektromobilność, czyli zagadnienia związane z nowoczesnym transportem. Zabieramy tam nie tylko producentów pociągów i tramwajów, ale także producentów autobusów. W polskim pawilonie będzie też można poznać inne branże. Jedną z nich będzie sektor spożywczy. Jadwiga Emilewicz liczy, że polscy producenci znajdą poprzez Expo nowe rynki w Środkowej Azji. Będziemy ich zachęcać nie tylko do prostego eksportu, ale także do inwestycji, bo wiemy o tym doskonale, że najstabilniejszą dźwignią eksportu jest wtedy, kiedy dana branża czy dane przedsiębiorstwo zdecyduje się ulokować jakąś część swojej produkcji w danym państwie. Uroczyste otwarcie polskiego pawilonu odbędzie się w sobotę, a wystawa Expo w Astanie potrwa do września. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Czwartkowa sesja na nowojorskich giełdach nie przyniosła istotnych zmian. Zmienności na rynkach nie dostarczyło przesłuchanie byłego szefa FBA Jamesa Comeya. Na zamknięciu Dow Jones wzrósł o 0,04%, Nasdaq zwyżkował o 0,39%, Standard & Poor's wzrósł o 0,03%. Frank szwajcarski teraz kosztuje 3,86 zł. Euro jest po 4,19 zł, dolar po 3,74 zł, funt brytyjski kosztuje 4,77 zł. Na program zaprosił sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. A teraz dla Państwa prognozę. W całym kraju dzisiaj będzie trochę chmur, trochę słońca, a po południu tych chmur może być trochę więcej, a słońca trochę mniej. No i jeszcze możliwe, że będą jakieś delikatne opady. Temperatura

and piercing wound. Whatever happened to romance? Is it gone or is it just me? I like loving like loving used to be. I like picnics and wading in a shallow stream. The smell of honeysuckle rose on the summer breeze. Long walks on the boardwalk, two straws and frosty breeze. I like loving like love used to be. Count the stars with the one you love. You know what I mean. You know loving like loving used to be. I like taking it slow and making it last. Take one step at a time, don't go too fast. There's no need to hurry, it'll happen naturally. You know loving like loving used to be. Used to be. You know loving like loving used to be. Oczywiście pewne sytuacje jestem w stanie przewidzieć i teraz, kiedy Delbert McClinton tak ładnie i szlachetnie, swingująco wykonał swój utwór dla Państwa, to czułem, patrzę na ekran i już jest. Są tacy, którzy chcą krwi, ognia i szybkości o poranku. A ten taki piękny, kulturalny utwór, to dla nich za mało. No ale ja się staram, staram się jak mogę. To teraz łagodni na chwileczkę odejdą, a ci pozostali się ucieszą. still shining bright on this lonely road I ride, wandering through the circles of teraz, proszę Państwa, no, dla tych wszystkich, którzy chcą się dowiedzieć, czy jest do przeczytania jakaś książka. Czarnoksiążnik. Mateusz Matyszkowicz. Drogi panie Wojtku, znowu mnie nie ma, bo drepczę, ale to nawet dobrze, bo przecież umówiliśmy się, że w maju i w czerwcu będzie o podróżach. I wyciągnąłem na tę okazję książkę niesamowitą. Patrick Deville, autor już dość znany w Polsce, człowiek, któremu zazdrościmy wszyscy życia, bo łączy dwie pasje, podróże i literaturę. O tym głównie pisze. Teraz książka Kampucza, rzecz o Indochinach. Smutna sprawa. W końcu Deville miał okazję być w Indochinach w latach 2009-2010. Wtedy trwał tam proces czerwonych Kmerów i o tym w dużej mierze jest ta książka. Także Deville zastanawia się, jak to możliwe, że wykształceni w Paryżu, nieraz znakomicie Azjaci, wracali do swoich krajów i dopuszczali się okrucieństw. Ale nie tylko o okrucieństwach jest ta książka. W końcu polecam ją w poranku, a nie w magazynie historycznym. Jest tu dużo przyjemności życia. I taka próbka. Nocą, sam jeden na basenie w prośniętym dżunglą domu, w samym sercu Fenianu, pływam wolno tam i z powrotem. W mrzawce zapowiadającej monsum, niczym motyl muchota, usiłujący ciągnąć za sobą swój kokon, starą skorupkę, którą rozdziobią ptaki. Jeszcze kilka ruchów i jestem przy butelce wina, stojącej na brzegu basenu jak na ołtarzu. Ociekając wodą, siadam na leżaku na tarasie, przyglądam się jaszczurkom tokę łykającym owady i zapalam lekkiego papierosa. Cóż lepszego może zmotywować nas rano do życia? Patrick Deville, Kampucza. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję bardzo i my pozdrawiamy. Padło pytanie na antenie. Ja zwykle mówię i odsyłam do internetu, ale... Chciałam zapytać, co to pan Wojtek ostatnio puszczał, bo było bardzo dobre. Nawet spodobało się moim dzieciom. Dragon Force. Taki zespół. Take it back. Won't you let me take it back?